चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चा ज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए जी, आप सभी का सादर नमस्ते। भगवान की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से हम जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने आपको ऐतिकायन और आश्वलायन इसके संबंध में बताया था। ऐतिकायन की तरह जो है आश्वलायन की भी सिद्धि होगी। ऐतिकायन मन इतिकस्य गोत्रापत्यम, इतिक नाम वाला जो व्यक्ति है उसका पौत्र पोता, और आश्वलायन का अर्थ है अश्वलस्य गोत्रापत्यम, अश्वल नामक जो व्यक्ति है उसका पौत्र, उसका नाम है आश्वलायन। तो इसकी सिद्धि हमने कर दी थी और आशा है कि आप लोग सुने भी होंगे, तैयारी भी किए होंगे। अब आगे है आरण्य। आज जो हम सिद्धि करेंगे वो आरण्य की सिद्धि करेंगे। आरण्य का मतलब होता है अरण्य भव आन आरण्य, अरण्य भव आरण्य, अरण्य भव आरण्य। अरण्य भव आरण्य लिख लिया। अरण्य भव अजी वन में, जंगल में रहने वाला, जंगल में होने वाला जो चीज है उसको अरण्य कहेंगे, समझे। जंगल में जो रहने वाला है उसको अरण्य कहेंगे। तो जंगल में होने वाला अरण्य है, समझ गए भाई जी। जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जंगल में जो कुछ भी रहने वाला उसको अरण्य कहेंगे। जंगल में जो भी होने वाला है तो उसको अरण्य कहा जाता है। तो अरण्य शब्द है, क्या शब्द है जी? अरण्य शब्द है। और अरण्य शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? अर्थ वद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से। अर्थ वद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से जो है प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहां प्रातिपदिकात का अधिकार चला और ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वउज समउज छस्ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस् असिभ्याम भ्यस् रसोस्ताम यों सुप ये 21 प्रत्यय इनसे हुए, परंतु अरण्य शब्द से तो हमें 21 प्रत्यय तो लाने नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो अरण्य भव सप्तमी एक वचन लाना है, इसलिए पहले इसको विभक्ति विभाग कीजिए। विभक्तिश्च सु औजस इति प्रथमा, अम औटस इति द्वितीया, ताभ्याम भिस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस् इति चतुर्थी, नसीभ्याम भ्यस् इति पंचमी, रंस ओस आम इति षष्ठी, नी ओस सुप इति सप्तमी। तो ये हमने विभक्ति विभाग कर दिया। विभक्ति नियम हो जाएगा यहां पर सप्तम्य अधिकरणे च, हमने बता दिया हुआ है कि अधिकरणे कार के सप्तमी होती और चार दुरांतिक अर्थेभ्य च, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी होती है और अधिकरण कारक में भी सप्तमी होती है। ये हमने इस पर बहुत ही हमने व्याख्या की हुई, हमने बहुत ही बताया हुआ है, कहीं पर बताया होगा पीछे शालायाम भव पे शायद बताया होगा। तो यहां पर विभक्ति नियम हो गया कि अधिकरण कारक में तो अरण्य भव, अरण्य जो है अधिकरण कारक है, उस अरण्य में जो होने वाला है औपश्लेषिक आधार है ये, तो उसमें जो है सप्तमी विभक्ति हो गई। अब सप्तमी तो नी और सुप है, तीन है, तो तीन में से केवल नी लाना है। इसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसको लाने के लिए पहले वचन विभाग करेंगे। तो तीन है, एक वचन वचन वो वचन, तो पहले वचन विभाग कीजिए। सुपह सुपह त्रिणी त्रिणी, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति, बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति, सुप के तीन तीन के एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं होती है। तो ये नी ओस सुप, नी की एक वचन संज्ञा हो गई, ओस को ओस की द्विवचन और सुप की बहुवचन संज्ञा हो गई। अब इसमें से हमें एक लाना है, तो द्वे कर द्विवचने एक वचने बहुसु बहुवचनम, द्वितीय विभक्षिते द्विवचनम, एकत्व विभक्षिते एक वचनम भवती और बहुत्व विभक्षिते बहुवचनम भवती। तो यहाँ पर एकत्व की विवक्षा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन हो गया नी, तो अरण्य नी ये हो गया। अब इस अरण्य नी में तो ऐसे ही अब यहाँ प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा, यहाँ प्रातिपदिकात तद्धिताः समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थानाम प्रथमाद्वा, और इस समर्थानाम प्रथमाद्वा जो है, इस समर्थानाम प्रथमाद्वा से यहां पर एक वार्तिक है, तत्र समर्थानाम प्रथमाद्वा और तत्र भव अरण्य में होवे होने वाला है, तो सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से, सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में जो है यथाभेद प्रत्यय होता है। तो यहां पर विशेष एक वार्तिक है, अरण्यन्नो वक्तव्यः, ये वार्तिक है, लिख लीजिए अरण्यन्नो वक्तव्यः, अरण्यन्नो वक्तव्यः, वक्तव्यः ये वार्तिक है, अरण्यन्नो वक्तव्यः, अरण्यन्नो वक्तव्यः, अरण्यन्नो वक्तव्यः, अरण्यन्नो वक्तव्यः, लिख लिया अरण्यानो वक्तव्य अरण्यानो वक्तव्य अरण्यानो वक्तव्य लिख लिया भाई जी बोले नहीं मैं इतना बार बोल रहा हूं जब लिख लें तो बोल दीजिए कि लिख लिया कोई भी इस पर भी स्काइप पर भी बोल सकते हैं और इस पर भी बोल सकते कोई भी एक व्यक्ति बोल देंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे तो अरण्यानो वक्तव्य है ये कहता है कि सूत्रे प्रथमोच्चारितात् मैंने समर्थानाम पदानाम मध्य ये वार्तिक है उसके साथ संबंध हो जाएगा तत्र भव जो है उससे संबंध हो जाएगा ये विशेष तो सूत्रे प्रथमोच्चारितात् सप्तमी समर्थात अरण्य प्रातिपदिकात भव इत्ये तस्मिन अर्थे ण प्रत्यय भवति इससे जो ण प्रत्यय होता है तो ण प्रत्यय हो गया अरण्य नी से तदित ण प्रत्यय हुआ अरण्यात ण वक्तव्य पदच्छेद करेंगे तो अरण्यात अरण्य अरण्य कहते हैं जंगल को अरण्य पंचमी विभक्ति है अरण्यम अरण्य अरण्याणि अकारांत नपुंसक लिंग तो पंचमी विभक्ति एक वचन है अरण्यात अरण जो है अकारांत पुंलिंग ण सद प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो यहां पर जो है ण प्रथमा है वक्तव्य तो क्रिया हो गया मैंने अस्मा भी वक्तव्य तो मतलब ये हुआ कि अरण्य शब्द से हम लोगों को ण प्रत्यय कहना चाहिए ये अर्थ हुआ वक्तव्य मैंने कहना चाहिए तो यहां पर ण प्रत्यय हो गया अरण्य नी ण ये हो गया अब अनुबंध जी मन क्या चीज अरण्यात ण वक्तव्य यदि आपको वृद्धा छ का अर्थ आता है यदि आपको तत्र भव का अर्थ आता है यदि आपको तस्यापत्यम का अर्थ आता है तो अरण्यन्नो वक्तव्य का भी अर्थ आ गया अब एक ही चीज को मैं बार बार बोलूं एक ही चीज को बार बार बोलूं जो कोई विशेष हो तो बताऊं यहां पर सब वैसे ही जुड़ेगा इसमें समर्थनाम प्रथमाद्वय इत्यादि आ जाएगा तो अरण इसका सामने जितना है उसका अर्थ है कि अरण्य प्रातिपदिक से ण वक्तव्य न कहनी चाहिए अब इसमें आप जोड़ लीजिए सब कुछ अरण्य प्रातिपदिक से ण कहनी चाहिए ये हुआ यहां पर शब्दार्थ अरण्यात ण वक्तव्य का अब समर्थना प्रथमादा जोड़ लीजिए तद्धिता जोड़ लीजिए सब कुछ जोड़ लीजिए उस चीज को फिर बार बार मैं बोलूं तो आगे पाठ नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये पीछे हमने इतना बार बोल दिया बहुत बार बोल दिया अब इसको जो है परिश्रम करने की आवश्यकता है इस पर तो अरण्य शब्द से अरण्य प्रातिपदिक से ण कहना चाहिए अरण्यात प्रातिपदिकात ण वक्तव्य ये हो गया और सब जोड़ेंगे तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात् सप्तमी समर्थात अरण्यात प्रातिपदिकात् भव इत्येतस्मिन् अर्थे ण प्रत्यय वक्तव्य ये हो गया ये पूरा ये हो जाएगा उसमें और कुछ होगा तो उसमें और जोड़ दीजिए तो अरण्य नीण ये है उपदेश अवस्था में ही उपदेश अवस्था में ही जो है ण का चुटू से संज्ञा कर दीजिए प्रत्यादियों चुटी तो उसतः प्रत्यय के आदि में जो चबर्ग और टबर्ग उसकी संज्ञा होती है तो नौ की संज्ञा कर दीजिए, तस् लोपादर्श लोप कर दीजिए, अ कर दीजिए। तो अरण्य अ ये है। अब अरण्य अ इस स्थिति में सुपो धातु प्रातिपदिको धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुख का सुप का लुक होता है। तो यहाँ पर नी का लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक लोप। प्रातिपदिक कैसे है तो हमने पीछे भी बता दिया हुआ कि कृत पदित समासाश्च, इससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो असुप धातु प्रातिपदिक का ही हो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है। तो यहाँ पर जो है प्रातिपदिक के अवयव जो नी सुप है उसका लुक हो गया। अदर्शनम लुक क्या है? प्रत्यक्ष अदर्शनम लुक, प्रत्यस्य अदर्शनानी लुक्सलोलुपः भवन्ति। प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक्सलोलुप है। तो यहाँ पर जो है लुक हो गया है। तो अरण्य अ बच गया। अब अ को बांध करके अरण्य की अंग संज्ञा है और अंगस्य के अधिकार में तद्धितेश्वा चामादेह। इससे आदि अच जो है अधित इत और नित प्रत्यय के परे रहते अचो में आदि अच की वृद्धि हो जाती है। अचो में आदि अच की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर जो है अचो में आदि अच जो है आ उसकी वृद्धि हो गई। इसका अर्थ हमने बता दिया हुआ है, इस पर विचार कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा इसका तो फिर पूछिएगा। तो हो गया अ का बन गया आ, माने वृद्धि क्या है? वृद्धि राधिच। तो आयु का नाम वृद्धि है। अब इसमें से कौन सा हो? तो अनंतरतम प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्। तो आ का स्थान है अ का स्थान है कंठ अरण्य का अ, और आ का स्थान भी कंठ है। और ए और ऐ का ऐ और औ का स्थान है ऐ का है यदि तो कंठ तालव्य हो, और औ का ओदो तो कंठ उष्ठ हो, माने ऐ का कंठ और तालु और ओ का कंठ और ओष्ठ है। इसलिए अत्यंत नजदीक ओ का आ है, इसलिए आ हो गया। अ को आ हो गया तो बन गया आरण्य अ। अब अ को मान करके आरण्य की अंग संज्ञा और यति भम से भाव संज्ञा कि स्वादिषु प्रत्ययेषु यकारादो अजादो प्रत्यय परतः पूर्वं भव स्यात्। स्वादि प्रत्ययों में यकारादि और अजादि प्रत्यय परे हो तो उसमें पूर्व की भव संज्ञा होती है। माने यकारादि और अजादि स्वाति प्रत्यय के परे रहते। यकारादो अजादो माने यकारादो अजादो स्वादो प्रत्यय पर प्रत्यय परतः पूर्वम भव स्यात्। सर्वावस्थान भिन्न। तो इसलिए यहाँ पर जो है आरण्य की भव संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा है ही। तो अंगस्य और भस्य इसके अधिकार में यस्येति च कि वर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य भस्य अंगस्य स्थाने अन्तस्य स्थाने लोप स्यात् ई कार्ये तद्धिते च परतः। तो यहाँ पर अतद्धित परे है। तो इस अतद्धित के परे रहते ण्यो में यकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका लोप हो गया। लोप क्या है? अदर्शनम लोप। तो हो गया आरण्य अ। य में जो अ है उसका लोप हो गया तो आरण्य अ। आरण्य अ अचिन्हम परिणस्वेज्यम आरण्य। अब उसके बाद आरण्य के आगे सु लाने के लिए जैसे भागव में सु लाए थे वैसे ही यहाँ पर भी सु ले आएंगे और आरण्य की सिद्धि हो जाएगी। आरण्य इति सिद्धम। इसमें केवल विशेष एक सूत्र लगा, अरण्यन्नो वक्तव्यः, बस एक विशेष सूत्र लगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। आरण्य कहाँ बन गया? हाँ तो स्थान है तो इसलिए अ को आ हो गया ना। स्थानांतर तो किए तब स्थानांतरतम जब किए तभी तो अ को आ हुआ तो आरण्य हो गया, मने अ को आ किए तो आरण्य हो गया, और फिर जो है आरण्य के आगे सु ले आइए, आर सॉरी हाँ समझ गया आरण्य, फिर अ भी तो है ना आगे, आरण्य में य के अ का लोप नहीं करेंगे तो आरण्य बन जाएगा, अ मिलके आ हो जाएगा, माने आरण्य में य में अ है कि नहीं, तो उस य में जो अ है यदि य में अ है उस अ का यदि लोप न किया जाए तो फिर तो दीर्घ हो जाएगा, आरण्य न बनकर के आरण्य माने जो हमें चाहिए वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, समझे? हाँ जी, हालांकि इसके ऊपर प्रश्न है, देखता हूं कौन प्रश्न करता है, परंतु प्रश्न का जवाब आज नहीं दूंगा, प्रश्न का जवाब कल दूंगा, परंतु देखता हूं कौन प्रश्न करता है कि नहीं करता है। वासुदेवन जी समझ में आ गया? सिखाने के तो बता रहा हूं, और इसमें प्रश्न कुछ हो सकता है, मैं आज प्रश्न नहीं उठाऊंगा इस चीज को, यदि आप लोगों को प्रश्न हो तो बताइए, हालांकि इसमें प्रश्न तो है ही, प्रश्न तो हो सकता है, परंतु मैं आज प्रश्न नहीं उठाऊंगा, देखता हूं कि आप लोग प्रश्न उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, प्रथम वृत्ति के स्तर का ही प्रश्न है, कोई विशेष प्रश्न नहीं है, परंतु जो भी है मैं नहीं उठाऊंगा अपनी तरफ से आज, जितना मैं समझाया वो समझ में आ गया जी। अच्छा जी, इसमें आपको कोई प्रश्न नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है जी, स्वाति जी आपको समझ में आया? हाँ, कोई प्रश्न नहीं है? अभी तो नहीं है, लेकिन एक बार और मैं शायद आ सकता है। हाँ मैं तो कल उठाऊंगा ही प्रश्न, ये यदि नहीं समझ मतलब देखना, मैं चाहता हूं कि इसमें कहां तक आप लोगों ने जो है, क्योंकि जो है तद्धित में किसका अधिकार आया, कैसे क्या हुआ, क्या हुआ, सब चीज को विचार करके आप इसमें प्रश्न है, वैसे होना चाहिए प्रश्न। राजभल्ला जी आपको समझ में आया? कोई प्रश्न इसमें, कोई शंका? हालांकि इसको सुन करके प्रश्न नहीं आएगा, इसको सुन करके प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा, प्रश्न तो पीछे आप क्या बोलते हैं, शालिया की सिद्धि किया उसको ठीक से समझेंगे, औपगव की सिद्धि किया इसको ठीक से समझेंगे, इस सब को ठीक से जब समझेंगे, औपगव की सिद्धि को यदि समझ लीजिए, ठीक से समझ गए और वो मस्तिष्क में आया तो क्लिक किया, तब आपको जो है, क्योंकि पीछे वाला इसका लिंक है, तो वो फिर शायद प्रश्न आपको उत्पन्न हो जाए। अनंत जी आपको समझ में आया? हाँ जी अनंत जी, नहीं जुड़े तो हैं, कट गए। अनंत जी कट गए हैं शायद, लग रहा है। चलिए जी, भाई जी आपको समझ में आया? हाँ तो चलिए, इतना समझ में आ गया तो इस पर विचार कीजिएगा, और पीछे वाला करेंगे तो नहीं होगा तो हम तो कल प्रश्न उठाएंगे इस पर। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे अभी तक जो है आपने कृदंत और तदितांत की सिद्धि की, माने कृदंत की भी सिद्धि हो गई, तदितांत की भी सिद्धि हो गई, अब जो है तिंगंत की सिद्धि करते हैं। तीन ही तरीके से सिद्धि होती है, तो कृदंत हो गया, तदितांत हो गया, मतलब जो है कि ये कृदंत तदितांत और तिंगंत और समास इत्यादि भी होती है। तो अभी चलिए हम अब तिंगंत की सिद्धि शुरू करते हैं। तिंगंत की सिद्धि शुरू करते हैं। तिंगंत की सिद्धि में अचैषित है क्या जी? अचैषित अचैत हाँ जी, मैं बोला अचैषित चम्मच वाला च, उसमें अकार चई और मूर्धन्य स दीर्घ इकार त हलंत, अचैषित लुंग लकार का रूप है। अचैषित क्या है जी? जोर से बोलिए क्या लिखे? हाँ अचैषित, अचैषित लिख लिया। अचैषित लुंग लकार है, ये लुंग लकार है। कितने लकार होते हैं पता है ना? कितने लकार होते हैं राजभल्ला जी? दस होते हैं, सभी को पता होगा ये। तो दस लकार होते हैं, उन दस लकारों में से एक लकार है जिसका नाम है लुंग। ये लुंग लकार का रूप है। लुंग लकार का प्रयोग किस में होता है, किस अर्थ में होता है राजभल्ला जी बता सकते हैं? पास्ट टेंस में होता है। तो पास्ट टेंस तो कितने प्रकार के होते हैं पास्ट टेंस? और एक तीन प्रकार के पास्ट हैं, तीन प्रकार के भूत हैं। सामान्य भूत, अनद्यतन भूत और परोक्ष भूत। कितने प्रकार के भूत हो गए जी? बताइए वासुदेवन जी, कितने प्रकार के भूत हुए? कौन कौन से? परोक्षलित होता है बस, ये परोक्ष भूत, अनद्यतन भूत और सामान्य भूत। बोलिए कितने प्रकार के हुए भूत, कौन कौन से? सामान्य भूत, परोक्ष भूत, अनद्यतन। मेरे नहीं। और ये आप भी स्वाति जी आप भी बोलिए कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, अनचेतन भूत और परोक्ष भूत। वेरी नाइस। तो अनद्यतन भूत का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इनसे बोल रहा हूँ, आप बताइए बंजी, अनद्यतन का मतलब क्या होता है? पाती बन जी, अनद्यतन का क्या अर्थ होता है? आज का नहीं, ना अद्यतनम। ना अद्यतनम, वेरी नाइस, ना अद्यतनम। तो यदि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैंने पढ़ा और कह रहा कि अहम अपठम, तो इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ा कि परसों पहले पढ़ा, अपठम कौन सा भूत है? अपठम सामान्य भूत लग रहा ना, ये कौन सा लकार है बताइए? तो लंग लकार किस अर्थ में होता है? वासुदेवन जी बताएंगे, लंग लकार किस अर्थ में होता है जी? हाँ, अनद्यतन भूत में लंग लकार का प्रयोग होता है, समझ गए? तो अनद्यतन भूत में जब लंग लकार का प्रयोग होता है तो अहम अपठम का क्या अर्थ हुआ? समझ में आ रहा है बहन जी? तो अहम अपठम का क्या अर्थ हुआ बोलिए? पहले पढ़ा हुआ, मैंने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, जो आज, आज के अलावा कल परसों दस दिन पहले, ये यही अर्थ हुआ ना जी? हाँ। इसका ये तो अर्थ नहीं हुआ ना कि मैं आज पढ़ा था, ये अर्थ तो नहीं हुआ ना कि मैं अहम अपठम का ये अर्थ तो नहीं हुआ ना कि मैं आज पढ़ा था, कि हुआ वासुदेव, वासुदेवन जी ये अर्थ हुआ क्या? नहीं, नहीं। ये पक्का एकदम श्योर है? अहम अपठम का अर्थ मैं कल पढ़ा था, मैं आज नहीं पढ़ा, इसमें पूरा आप डिटरमाइन है? पूरा जब अनद्यतन भूत में अनद्यतने लंग कहता है कि अनद्यतन में लंग लकार होता है, जब ये कहता है तो फिर इसमें डिटरमाइन क्यों नहीं, कहां क्यों शंका है? यदि हमने आपको कह दिया कि दो दो चार होता है तो इसमें क्या चीज की शंका की दो दो पांच होता है? सूत्र के अनुसार हाँ, आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ा, चलो यही हुआ ना जी? हाँ। सूत्र के अनुसार तो यही अर्थ हुआ। मैं इसे कुछ कहना चाह रहा हूँ इसलिए मैं डिबेट कर रहा हूँ, इससे मैं कुछ देना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो है साथ में ये इस पर हमें ध्यान जाना चाहिए जब हम किसी भी शास्त्र को, साहित्य को पढ़ें, विशेष करके ऋषियों के साहित्य को। हालांकि आजकल जो है के जो विद्वान हैं, आप जैसे मान लीजिए कि अभी जो संस्कृत भारती वाले हैं, अब संस्कृत भारती वाले पांच लकार से ही सब काम चलाते हैं, चलाते कि नहीं चलाते हैं, तो ये प्रमाणिक थोड़े हैं। ठीक है, संस्कृत को का के संवर्धन के लिए और लोगों में प्रेरणा प्रदान करने के लिए ठीक है, चल जाएगा, उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि अच्छा ही काम कर रहे हैं वो, परंतु इतने ही तक यदि रुक जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाती है। तो आज के विद्वान की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऋषियों की बात कर रहा हूं, मैं महर्षियों की बात कर रहा हूं, कि जहां पर भी शास्त्र में, जहां पर भी ऋषियों के ग्रंथ में यदि इस तरीके की बात हो तो वहां पर हमें चिंतन करना चाहिए, हमें वहां पर ध्यान जाना चाहिए और उसके आधार पर हमें अर्थ करना चाहिए, उसके आधार पर हमें किसी चीज का निर्णय करना चाहिए। तो इतना आप लोगों को पक्का हो गया कि अनद्यतन में, अनद्यतन भूत में लंग होता है, इसमें कोई शंका तो नहीं है ना? तो वो जो है शंका तो इसमें नहीं है ना? तो जब इसमें शंका नहीं है तो बहन जी इसका अर्थ करेगी अकुर्वत, कौन सा लकार है बाती बहन जी को? लंग लकार कौन सा पुरुष? कौन सा बचन? अकुर्वता लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, एक वचन है कि कौन सा वचन है? नहीं, या अकुरुत अकुरुताम अकुर्वत, ये आत्मने नहीं है क्या? वो तो अकुर्वन तो बनेगा परस्मै पद में। अकुरुत है ना जी, अकुरुत अकुरुतम अकुर्व बहुवचन, वेरी नाइस। तो अकुर्वत ये बहुवचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो अकुर्वता का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने किया ऐसे, कल किया, उसमें कल जोड़िए ना, कल किया, परसों किया, तरसों किया, माने ये जोड़िए ना। और किम अकुर्वता का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या किया? वेरी नाइस, कल उन्होंने क्या किया। तो गीता का प्रथम श्लोक आपको पता है? हाँ। सुनाइए। आपने पूछा तो सडनली मुझे कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता समवेता युद्धवा पांडवा माम का पांडवास्त माम का पांडवास्व किम किम कुर्वत किम अकुर्वत किम अकुर्वत संजय। तो यहाँ पर अकुर्वत लंग लकार है, तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए? पांडवों ने और हमारे लोगों ने क्या किया, कल क्या किया, कल क्या किया, यही अर्थ होना चाहिए ना जी। तो इसका है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव, धर्म क्षेत्र रूपी जो कुरुक्षेत्र है, या कुरुक्षेत्र रूपी मतलब धर्म क्षेत्र रूपी जो कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने हे संजय कल क्या किया, ये अर्थ हुआ ना जी। परंतु लोग इसका क्या अर्थ करते हैं, लोग क्या कहते हैं? हो रहा है अब वासुदेवन जी, हाँ जी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी जरूर। आप क्या कह रहे हैं कि सामान्य लोग कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों में किम बदंती है रहा। आपने महाभारत देखा भी होगा पिक्चर या इस तरीके से, तो क्या कहते हैं कि व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी संजय जी को, दी थी ना? हाँ, तो दिव्य दृष्टि, जब दिव्य दृष्टि दी थी संजय जी को, तो दिव्य दृष्टि देने से उस समय वह देख रहे हैं युद्ध को और उनको बता रहे हैं, यही है ना लोक में प्रचलन। तो वहां पर किम अकुर्वता का प्रयोग होना चाहिए वर्तमान काल में? नहीं होना चाहिए, किम कुर्वंती होना चाहिए ना, किम कुर्वंती संजय, ये होना चाहिए ना जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय, छंद भी तो भंग, छंद भंग तो हो नहीं रहा है, या किम कुर्वन्ति कहिए या किम अकुर्वता कहिए, तब भी छंद भंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर किम कुर्वन्ति न करके किम अकुर्वता किया, इससे क्या पता चलता है? इस लेख से क्या पता चलता है, क्योंकि ये महर्षि का लेख है, महर्षि वेद व्यास जी का लेख है, सामान्य व्यक्ति का लेख नहीं है, महर्षि वेद व्यास जी का है, सो पता है ना ये? हाँ, तो महर्षि वेद व्यास जी का लेख है, तो यहाँ पर ये जो अकुर्बता का प्रयोग किए, इससे क्या पता चलता है, इससे आप क्या समझते हैं? वेरी नाइस, एक दिन के बाद ये पूछ रहे हैं, माने क्योंकि उस समय जैसा साधन था या जिस तरीके का था, तो पीछे वाला माने कल क्या हुआ उसके संबंध में पूछ रहे हैं, तो उसके संबंध में पूछा जा रहा है कि कल मेरे बेटे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो समाचार हमें बताओ, यही अर्थ होना चाहिए ना? तो इस पर आपका, बहन जी आपका इस पर क्या विचार है? बाती बहन जी, हाँ जी, मैं प्रश्न नहीं सुना, एक बार मैं बोल रहा हूं कि किम अकुर्वता जो है, तो यहां पर आपका क्या विचार है? यहाँ पर तो स्पष्ट है कि लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसका अर्थ तो यही होता कि कल पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया वो बताओ, तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टि देकर के वर्तमान में कहा जा रहा है वो ठीक है कि ये ठीक है? हाँ, तो हाँ मैंने, यदि वो दिव्य दृष्टि है, लाइव है, दिव्य दृष्टि वो तो लाइव हो गया ना जी? हाँ, जब लाइव है तो लाइव ही बताना चाहिए, और लाइव का ही प्रयोग शब्द में भी तो लाइव का ही प्रयोग करना चाहिए ना जी? हाँ जी, आज भी जब लाइव बताया जाता है, लाइव जब टीवी होती है, तो उस समय तो लाइव में तो उस समय जो समाचार वाला बोलता तो वर्तमान का ही प्रयोग करता है ना कि भूतकाल का प्रयोग करता है? तो इतने बड़े जो है संजय हो गया या ये लोग हो गए, तो ये लोग जो है भूतकाल का क्यों प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आओ भी ऋषि, ऋषि व्यास के द्वारा लिखा हुआ है, तो वह भूतकाल का प्रयोग क्यों करेंगे? वर्तमान का प्रयोग करना चाहिए था ना? हाँ, वर्तमान का प्रयोग नहीं किया, इससे ये सिद्ध होता है कि दिव्य दृष्टि वाली बात किसी दूसरे व्यक्ति ने जोड़ा है, उसका ध्यान ये नहीं गया, क्योंकि आप जब महाभारत का इतिहास जब पढ़ोगे तो महाभारत में केवल जो है, पहले भारत नाम से था, केवल जो है 4000 की कितना मैंने श्लोक थे, फिर बाद में धीरे धीरे 10000 का बन गया, फिर धीरे धीरे धीरे जो है भोज राजा के समय लगभग 50000 तक बन गया, और आज लाखों में है। भोज राजा कहते हैं कि ऐसे ही यदि महाभारत के श्लोक की वृद्धि होती रही तो एक दिन जो है महाभारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ऊंट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये राजा भोज कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पिता के समय इतना श्लोक था महाभारत में, उससे पहले इतना था, उससे पहले इतना था, महाभारत जब वेद व्यास ने कितना था, तो कहने का अभिप्राय है बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज लाखों में चला गया है, तो उसमें जोड़ा गया हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर ऋषियों ने ऐसा लिखा है अकुर्वता, और हम करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो दिव्य दृष्टि की बात जो कही गई है या इस तरीके से जो बताया जाता है वो ऋषियों का जो लेख है, गीता का लेख है, उससे विरुद्ध है, नहीं है विरुद्ध? हाँ, आपके एक्सप्लेनेशन के बाद हाँ, लगता है कि ये है ही, क्योंकि आप तो व्याकरण पढ़ रहे हैं, आप तो, आपको तो हमने दो दो चार बता दिया, मैंने पूरा ये तो व्याकरण को, व्याकरण जो है, व्याकरण तो वेद का मुख है ना जी, तो वो तो हमने आपको व्याकरण के आधार पर बता दिया, तो इस पर आप पूछिए, जैसे मतलब आप कोई भी यदि आपके ये हो तो उनसे पूछिए यदि कोई समाधान दे तो, और वो समाधान मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे तो मैं भी पहले यही समझता था, दिव्य दृष्टि वाली बात समझता था, परंतु अचानक पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं गीता पर आजकल प्रवचन करता हूं ना, तो अचानक मेरा ध्यान इस तरीके से गया चिंतन करते हुए, तो जब चिंतन करते हुए गया तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान मुझे हो गया, अपने आप खुद हो गया चिंतन करते करते करते। तो किसी से यदि कोई गीता का संस्कृतज्ञ हो, वो सामान्य व्यक्ति तो कुछ नहीं समझेगा, वो तो आंख का अंधार गांठ के पूरे होते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा इस चीज को। परंतु यदि कोई संस्कृतज्ञ हो, जो संस्कृत के विद्वान हो, मर्मज्ञ हो, उनसे ये बात पूछिए कि पाणिनी जी ऋषि तो कहते हैं कि लंग लकार का प्रयोग अनद्यतन लंग अनद्यतन में होता है, अनद्यतने लंग है, अद्यतने लंग नहीं है, आज के भूत में आप लंग का प्रयोग नहीं कर सकते, जब आज के भूत में लंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो अनद्यतन में करेंगे तो फिर जो है यहां पर अकुर्बता लंग लकार है, तो उसको क्यों बताया जा रहा है कि दिव्य दृष्टि मिली और वर्तमान में लाइव देख रहा था, वहां पर किम अकुर्वता कना करके कुर्वते होना चाहिए, कुरुते कुर्वाते कुर्वते होना चाहिए या कुर्वंती होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं है। यदि कोई ऐसा संस्कृतज्ञ मिले तो उनसे पूछने का प्रयास कीजिएगा, और यदि उनसे यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर मुझे भी बताने का प्रयास कीजिएगा। समझ गया जी? हाँ। तो बस ये अचैषित की सिद्धि अब हम कल करेंगे, आज क्योंकि वो तिंगंत आया इसलिए मुझे फिर ध्यान आ गया कि तिंगंत अचैषित की सिद्धि करेंगे। तो अचैषित जो है लुंग लकार का है, अभी इतना ही बताया कि अचैषित जो है लुंग लकार का है, और लुंग जो है सामान्य भूत में है, इसलिए अचैषित का अर्थ हुआ उसने चुना। अचैषित का क्या अर्थ हुआ जी? उसने कर्ता इसमें छिपा हुआ, तो चुना सामान्य सामान्य रूप से उसने चुना, सामान्य भूत में अचैषित क्या हुआ, कभी भी हुआ हो, कल परसों तरसों कभी भी हुआ हो, परंतु यदि वह सामान्य रूप से कर रहा, इसमें वो नहीं ध्यान दे रहा कि कल हुआ कि परसों हुआ, यदि आपके ध्यान में मस्तिष्क में आता कि कल हुआ परसों हुआ, तब तो आपको लंग का ही प्रयोग करना चाहिए, और सामान्य रूप से कहना चाहते हैं कि बस हुआ, तब जो है आप जो है आज के भूत में और या कभी का भी भूत हो, परंतु सामान्य रूप से यदि कहना चाह रहे हैं तो उसमें लुंग लकार का ही प्रयोग होगा, लंग लकार का प्रयोग नहीं होगा। परंतु आज के विद्वान लोग कुछ जो है बस वो अपने आधार पर जो कह रहे हैं कि नहीं भाई, जब पांच लकार से ही चलाना है तो पांच लकार से चलो, इस लंग लकार को भी आज के भूत में भी लंग लकार का प्रयोग कर लो, सामान्य भूत में भी लंग लकार होना चाहिए, सामान्य भूत में अचैषित का मैंने क्या बोलते हैं लुंग का प्रयोग होना चाहिए सामान्य भूत में, लुंग का हम पांच लकार का प्रयोग करें तो वो लुंग लकार का प्रयोग करना चाहिए था, लंग का नहीं करना चाहिए था, लोगों ने उल्टा किया, लुंग का प्रयोग न करके लंग का प्रचलन कर दिया, प्रचलित कर दिया, और उसी के आधार पर जो है मतलब जो है कि अपने मस्तिष्क बना लिया और धड़ल्ले से लोग प्रयोग करते हैं, जो कि शास्त्रीय परंपरा से गलत है, ठीक नहीं है मेरे दृष्टि में। लिंग लकार और लुंग लकार, लुंग लकार लुंग लकार लुंग लकार हाँ जी जी, अचैषित लुंग लकार है, लुंग ल में रसु कर लु अंग हलंत लुंग, लुंग लकार सामान्य भूत, भूते लुंग सामान्य भूत। क्या बोल रहे हैं राजवल्ला जी आप? परोक्ष भूत, जो कि इंद्रियों से ना, इंद्रियों से जो परोक्ष हो, परोक्ष हो, जो पहले कभी हुआ लेकिन हमने माने वो इंद्रियों से परोक्ष तो यहाँ पर है दीवाल के पीछे जो है, हमें इंद्रियों से नहीं दिख रहा, वो भी तो परोक्ष हो गया। हाँ जी, है नहीं, एक तो है जिसको हमने जो है, एक जो है कि हमने राजा रामचंद्र थे इत्यादि इत्यादि जो है कि दशरथ पुत्र राजा रामचंद्र थे जिसको हम इंद्रियों से देखे नहीं, और यहाँ पर भी तो कि हुआ है पर तो इंद्रियों से हमने नहीं देखा है, उसमें भी परोक्ष का प्रयोग हो जाएगा ना जी। दोनों तरीके का परोक्ष होता है, केवल परोक्ष का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो है कि बहुत लंबा चला गया, वो तो है ही, वो तो भूत है ही, परंतु सामान्य भूत में भी जो आपके इंद्रिय से गम्य नहीं है, इंद्रियों से आपने नहीं जाना है, किसी दूसरे व्यक्ति से जाना है, इंद्रियों से नहीं जाना है, उसके लिए भी परोक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? लिट लकार, लिट लकार, वो लिट लकार होगा। समझ गए? और वासुदेवन जी और वसुधा क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं कि स्वाति जी, दोनों इस पर विचार कीजिएगा जो हमने बताया सो, और विचार करके, और यदि कोई ऐसा विद्वान हो तो उनसे पूछ करके। ये तो मैं तो अपना बता रहा हूं कि मेरा अपना सोच ये है, क्योंकि उसके बाद जो मेरा सोच बना तो मेरा सोच यही है कि जो है कि ये गलत है। पहले भी था ही कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, परंतु है कि बाद में भी जो है कि उस समय था ही, प्रमाण नहीं था कोई कि मैं किसी को कैसे जवाब दूं, परंतु मेरे पास अब प्रमाण भी हो गया है, तो इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा, और विचार करके सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा हमें उद्यत रहने का प्रयास करने चाहिए। तो चलिए, अचय शीत का, हाँ चिनोती, हाँ चिनोती है ना, ची धातु है, इसमें भी तो केवल ओहो, तो आपको बताएंगे ना, उपसर्ग नहीं है वो। अच्छा इसी अकुर्वता लंग लकार है, वो दूसरा चीज, वो समझाऊंगा, अभी आप आगे की बात सोच रहे हैं कि जो कि अभी आपको नहीं आता है। लंग में भी अ होता है, लुंग में भी अ होता है, उससे क्या हो गया, अटागम होता है, लुंग लंग लिंग छोड़ुदाता, लुंग लंग लिंग, ये तीनों में अ होता है पहले, धातु से पहले, उससे नहीं होता है। बस मैंने अभी मोटे रूप से बताया कि अकुर्वता लंग लकार है, आत्मने पद प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए कल का प्रयोग किया, एक साक्षात है कि कल क्या किया ये वो जो है, अर्थात संजय जी वहां जाते थे युद्ध क्षेत्र में, जैसे यहाँ आज भी क्या होता है, कोई कश्मीर में कहीं कोई बाढ़ आया, कोई कुछ हुआ, तो कितने पत्रकार कितने अपने आप को जोखिम में उठा करके, रामपाल का भी जो लड़ाई हुआ उसमें कितने जोखिम उठा करके पत्रकार लोग गए, आज तक के जो है पत्रकार को मारा कि नहीं पुलिस, कब मार खा ले, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, परंतु सब जोखिम उठा कर क्यों जाता है। ये इंडियन जो बला टीवी, इंडिया टीवी जो है, इंडिया टीवी का पत्रकार जो वहां पर हमने जो देखा कि जब बाढ़ कश्मीर में जब बाढ़ आई थी, बाढ़ तो बाढ़ आया था, तो उसमें देखा कि कैसे कैसे अपने गले तक पानी लेकर के कैसे कैसे हो जाता है, कैसे अपने पर जान के खेल करके जाता है। तो ऐसे ही संजय जो है कि जान के खेल कर, जान पर खेल करके, उस समय जब नियम का युद्ध होगा तो संजय तो दोनों पक्ष का था, वो जाता था और जाकर के वहां पर समाचार लेता था, समाचार देखता था और फिर जो है लाता था, मैंने समाचार वहां से एक करके लाता था, या और संजय नहीं और भी समाचार वाले होगा, जैसे आज जो है रजत शर्मा है, समाचार इधर उधर से लोग लाता है, लोग लाता है और रजत शर्मा उसको बोलता है आज की बात में। तो ऐसे ही जो है संजय जी जो है मुख्य मतलब ये पत्रकार थे, समाचार वाले थे, और जो है दूसरे लोग जो और भी उनके साथ होंगे जुड़े हुए, वो लोग समाचार ला करके संजय जी को देते थे और संजय जी फिर उनको बोलते थे, ऐसा भी हो सकता है। परंतु दिव्य दृष्टि वाली बात गलत है, वो पाखंड है, वो जो है यही सब छोटी छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, परंतु ये छोटी छोटी चीज जो है जो कि हिंदुत्व के अवनति का कारण है। तो चलिए, इस पर ये सब विचारणीय चीज है, विचारना चाहिए हमें, सबको स्वतंत्र मतलब विचार देना चाहिए, हमारा काम है विचार देना, मानना न मानना आप लोगों का काम है। चलिए मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।